De Moel, de dierenspeciaalzaak in Wervershoofd, naast Molende Hoop, is weer helemaal klaar voor het hengelsportseizoen. Wij kunnen u naar tevredenheid adviseren over deze nog steeds groeiende sport. De Moel blijft natuurlijk ook altijd uw dierenspecialist voor alle soorten artikelen voor uw huisvriend. Let speciaal op onze voorjaarsaanbiedingen, zoals legmeel voor uw kippen. De Moel in Wervershoofd, telefoon 022 88 1402 of 1522.